att se porrfilm i mörka natten. Och vi gillar att se på när det går hett till. Och vi gillar att kolla noga på könsorganen på kvällarna. För det finns så mycket som man kan utforska där. Så att se, varje röv har en klitoris, precis som varje fitta har ett skägg. Precis som varje cowboy knullar kor gång på gång. Varje röv har en klitoris. Vi gillar att se på när djur knullar varann, när en ko knullar en häst i röven. Men det intressantaste är ändå att när vi tittar på djuren i hagen så kan vi se något som är likt som en människor också har. För jag ser att varje röv har en klitoris, precis som varje fitta har ett skägg. Precis som varje cowboy knullar kor gång på gång. Vi stönar på hela natten lång. Jag knullar dig och slickar dina lår. Var är det en klitoris? Och kommer det en ko fram till mig. Den säger på ett kospråk att den vill suga av mig. Men jag säger att kon ska ta och slicka sin klitoris. Varje röd har en klitoris. Kom igen nu, du som varje fitta har ett skägg. Anders, ta sista versen där. Till varje